सतनाम श्री वाहे गुरु सतगुरु की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सारा ऐसा मिलना वडे आईया दरगाह मोख द्वारा सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सारा ऐसा मिलना वड़े आईया दरगाह मोख द्वारा सच्ची पार कमावणी सच पहनण सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिला सच्चा माए प्यारा सच्चा शब्द हरख सदा दर सच्चा सच्यारा नानक सतगुर की सेवा सो करा जिसना नादर करा करता महला तीजा होरा वेदाणी चाकरी त्रैगा जीवन त्रैगा वास अमृत छोड़ा विखल के देख खटना देख रासा देख खाना देख पहनना देख के मुख ग्रासा ऐसा दुख दुख कमावना मोया नरक निवास मान मुख मोहे मैल शब्द न जानने काम क्रोध विनाश सतगुर का पाव छोटिया मन अठ तम वरासा जामकुर बद्दी मारिया को ना सुने अरदासा नानक पूरब लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ